हम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2058 20 सितंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम जस्ती है इन्हें जस्ती पता नहीं है। हमारे तो ये जस्ती है कि अपनी बात है, अपनी अपनी खास, अपने अपने सब सबके अपनी बात है। भाई हो चाहे बहन हो, कोई बूढ़ा हो, जवान हो, सबकी अपनी बात है। पारमार्थिक उन्नति है वो अपनी खास बात है, ये तो अपनी बात है। भगवान तो अपना है, भगवान के समझ अपना कौन है आप बताओ। ईश्वरांश जीव विनाशी, ईश्वरांश जीव विनाशी, तो ईश्वर के समान अपना कौन है अपना कौन बताओ। बाप ही पुत्र बनता है, बाप ही बेटा बनता है, बाप भाई। ईश्वरांश जीव विनाशी हृदय वही वर्ष हो जीव लोग जीव बुद्ध मम ए वर्ष क्यों मेरा अंश है, प्रकृति का साथ नहीं मेरा अंश है। तो खास आश्रम भगवान के है तो मैं खास गाँव भगवत प्राप्त तो खास गाँव है, कोई नया काम थोड़ा ही है। लोग समझते हैं ये कोई नया काम है, नया काम तो संसार का है। बार बार थे उन्नति तो हमारा खास गाँव है। आप अपना खास काम समझोगे तो इसी सुगमता से प्राप्ति हो जाएगी, और ये समझोगे आ तो बड़ी दुर्लभ चीज है, हम तो संसारी है तो कठिन हो जाएगी। संसारी है ही नहीं, हम भगवान के बेटा हुआ संसारी ऐसे हुआ। संसार का संबंध हमारे साथ बनावटी है, ये ठहरता है नहीं। बालक थे, बालक से जवान हुए, जवान से बूढ़े हुए, शरीर भी साथ नहीं देता। आपके साथ शरीर भी साथ नहीं देता और पुण्य साथ, ये भी बदलता रहता है। सब संसार बदलता है, नहीं बदलने वाले भगवान है। परमात्मा को प्राप्त करना हमारा खास काम है। हरेक भाई को, हरेक बहन को समझना चाहिए हमारा खास, हमारा खाना, हमारा हमारा सब भाइयों सब बहनों को, छोटे बड़े, बूढ़े बड़े छोटे, सबको समझना चाहिए। क्योंकि ममई मानसो जीव लोग जीव अमृत से पुत्रा, खास गांव तो हमारा यही है। संसार में जन्मना मरना ये हमारा काम नहीं है, ये नाहा की पकड़ दिया। कारण गुण संग से सत्सदुण संग गुणों का संग है, शत्रु रस्तम आप निर्गुण हो, अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा है भव्य, अनादित्वाद निर्गुणत्वाद निर्गुण आप। कारण गुण संग से गुण तो हमारा साथ जाते का ही नहीं, गुण संगो से सदा सदियों समझू उर्दू अर्जुन सत्ता था मध्य देशों तब से गुणी गति होती है हमारी हमारी गति। हम निर्गुण है, सबको भाई बहनों को सबको ये मान लेना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति तो हमारा काम है, खास हमारा काम है, हमारा काम है, हमारा काम है, हमारा काम है। सत्य स्वाभाविक भूल गए, भूल गए, भूल गए थे, भूल से संसारी हुए, संसारी अब नहीं है, संसारी स्थूल सूक्ष्म कारण सारी ये संसार का है। अपरा प्रकृति अपरा, हमें परा प्रकृति भगवान है, अपरा जड़ प्रकृति है, आठ वेदों वाली, पांच तो भूत और मन और बुद्धि अहंकार है, आठ वेदों वाली, हम सदा भगवान के साथ है। तो भगवत प्राप्ति करना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है, सीधी बात है, सरल बात है। भगवान का मैं हमारे भगवान है, भगवान के साथ ही हम संसार के हम नहीं है। संसार का एक जगह काठ है, संसार 84 लाख रूढ़ी है, एक जगह काठ है बताओ। अरे एक शरीर में भी बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, देह नो अस बनते है, कौमार है, यौवनम जरा था ध्यान प्राप्त है, तीर्थ तो थर्म होती बालक जवान और बूढ़ा धनी ठीक बैठे अनुकूल प्रतिकूल। आप भगवान के साथी हो, आप सब भगवान के साथी हो, भगवान का साक्षात भाई बहनार भाई सब सब भगवान का अंश, साक्षात भगवान का अंश, सब सब भगवान का अंश है, हम भगवान का अंश है। भाई वो बहन हो, कोई हो, बूढ़ा हो, छोटा हो, कैसा ही हो, रोगी हो, निरोगी हो, धनी हो, निर्धन हो, ये कोई चीज नहीं है, हम अंश भगवान के हैं, खास तो भगवान हमारे हैं। तो भगवत प्राप्ति करना तो हमारा खास भाव है। इतनी बात आप मान लो तो भगवत प्राप्ति सुलभ हो जाएगी, अपनी चीज है। और इतने भी नहीं मानो तो क्या खाए, या तो मान लेनी चाहिए। ममई वंशो जीव लोक जीव भूत सनातन अनादिकाल से ममई वंश, ममई वंश, ममई वंश, हमारा ही मेरा ही अंश है। तो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये तो हमारे घर की बात है। संसार ये पर की बात है, उल्टा मान लिया संसार को तो अपनी बात मान लिया, भगवत प्राप्ति नई बात मान ली। भगवत प्राप्ति नई बात नहीं है, भगवान तो हम हैं, संसार नई बात है, भगवत प्राप्ति नई बात नहीं है। भगवान तो मानस है, ममई मानस हो जीव लोक है जीव भूत सनातन, मम ए वंश जीव भगवान वंश है। अरे वास्तव में क्या भगवान का अंश नहीं है? वास्तव में एक बात और है, प्रकृति के अंश को पकड़ा है इस वास्ते भगवान का अंश कहलाता है। प्रकृति का अंश है अहंकार, क्योंकि अपना प्रकृति का अहंकार अंश है, भूमि आपात है, वायु खांग मन बुद्धि अहंकार, इति हमें भिन्न प्रकार था, आठ प्रकार की वृत्ति है, तो अहं है अपरा प्रकृति है। तो अहंकार को पकड़ लिया तो हमें अपरा प्रकृति भी हुए, अहंकार अपना है नहीं, अपना तो भगवान है, पर अहंकार के साथ मिल गए तो अपरा प्रकृति के साथ मिल गए, इस वास्ते अपरा प्रकृति को अपना मान लिया। अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति है, जीव भूता हुआ जीव भूत परा प्रकृति है, परमात्मा खास वो है। भाई वो चाहे बहन हो, कोई हो, कोई शरीर हो, बूढ़ा हो, सब बालक हो, जवान हो, कोई हो, किसी अवस्था पर हो, हम भगवान का अंश है, साक्षात परमात्मा के। और सब भगवान कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मैंने पैदा किए हुए सब मेरे को प्यारे लगते हैं, भगवान के प्यारे है। ऐसे स्त्री भी समाज भी पुरुष समाज भी सब मम प्रिय, भगवान के प्यारे है, भगवान के लाड दे बेटा बेटी है, मां प्यारे बेटा बेटी है, भगवान के है। साक्षात परमात्मा के हैं, ये तो हमारे घर की बात है। परमात्मा का हमारा हमारे परमात्मा सीधी सरल बात है, ये तो एकदम पक्की बात है, सुनती है एकदम पक्की बात है। भगवान क्या हमें, हमारे भगवान है, संसार हमारा है नहीं। आप संसार में एक जगह रहे क्या, बालक हुए बस जवान हुए बस बूढ़े हुए बस रोगी हुए बस निरोगी हुए, एक रूप आप रहे ही नहीं। और जन्म तो दूसरे बने, पशु हुए पक्षी हुए, कभी जलचर हुए कभी तलचर हुए कभी नभचर हुए, ये जगह जगह भटकना है ये मुसाफरी है, जगह जगह भटकना है ये मुसाफरी है। मुसाफरी हमारे घर नहीं है, यम प्राप्त न निवर्तन थे, उसकी प्राप्ति होने के बाद में फिर दूर हो गया था। मुसाफरी करके घर पर पहुंच जाए फिर क्यों जाएगा, फिर क्यों जाएगा। अब तो भटकते हैं भटकते हैं, है कहा आपका घर कोई है ही नहीं, क्यों भटकते हो। हम संसार के नहीं है, हम तो परमात्मा के हैं, तो परमात्मा की प्राप्ति तो हमारा खास गांव है, हम है ही वहां के सदस्य ही। इस वास्ते पक्का विचार करें हम परमात्मा के हैं, हम परमात्मा के हैं एकदम एकदम ठीक बात है। परमात्मा ने हम परमात्मा हमारे प्रभु हमारे, जैसे छोटा बालक माँ ने कहता माँ मेरी है माँ मेरी है, मेरी क्यों है ऐसे उत्तर नहीं है, बालक के पास उत्तर नहीं है क्यों है माँ बता, आप माँ क्यों है या दूसरी माँ क्यों नहीं है, कौन नहीं है आप प्रश्न करो ये माँ क्यों है बता, माँ खुद ही बैठा हूँ माँ है वहां है माँ मारी है। बड़ा भाई हाथ रखे तो उठवा लिया और माँ तुम्हारी है। बड़ा क्या मेरी बात है नहीं, मेरे हुक्म पे तेरी माँ पढ़े नहीं गई, मेरे हुक्म दूध बनेगी। माँ तो मेरी है, ऐसे भगवान तो हमारे हैं, इस राष्ट्रीय बहुदासी वास्तव में प्रकृति का आश्रम है वो पकड़ा है, भगवान का आश्रय है इस राष्ट्रीय बहुदासी। खूब उत्साह रखा मन में, भगवत प्राप्ति तो हमारा काम है, खास है तो हमारे भगवान प्रभु हमारे, हम भगवान के हैं, हमारे भगवान है, कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, भगवान है हमें, हमारे भगवान है, भगवान हमारे हैं। और मौज हो जाएगी बहुत, हम तो बदा सदा ही भगवान के हैं। मम्मी मानसो जीव लोग जीव हो तो सनातना सनातना की बात है, सदा से हमारा है, सदा से संसार जो कहीं कहीं लिखा नहीं है, संसार लिखा संसार की योनि बदलती रहती है, योनि पशु बने के पक्षी बने जंतर बने, भाइयों भगवान हमारे हैं। इस वास्ते इसमें भविष्य नहीं है, आज बता देगा तुम भगवान हो ठीक, आज कह दिया कई महात्मा ने तुम भगवान के हो, बिल्कुल मान लेना चाहिए बात है, सच्ची सच्ची बात है ये, भगवान है हम सुन रहे है ही नहीं, भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं। जैसे माँ मेरी है जो भगवान तुम्हें माता से पिता तुम्हें बंधु से सगा तुम्हें विद्या द्रवण तुम्हें सर्व मम देव देव आप निश्चित कर दो निश्चित तुम भगवान गए। इतना काम करने से बड़ा काम हो गया, बहुत काम हो गया। हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, हम सब भगवान के हैं। पापी से पापी है वो भगवान का बेटा है, पुण्य से पुण्यात्मा भी भगवान का है, संत महात्मा जीवन मुक्त परमात्मा प्रेमी वो भी भगवान का है, बड़ा दुष्ट दुर्गुण वो भी भगवान का है, भगवान है। अरे बेटा होता है कपूत और सपूत दोनों होता है, पर बेटा बेटा नहीं है होता है यार, कपूत बेटा नहीं होता, कपूत बेटा ही होता है, सपूत बेटा है, भगवान है सदा से ही भगवान ही है। अपने तो काम बना हुआ है, मेरे तो गिर दे गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो गिर दे गोपाल कोई, भगवान हमारे हमारे भगवान। अशाभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अशाभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। बात बात मैं सेवक रघुपति पति कुछ भी हो जाए भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। कैसी बढ़िया बात है, भगवान के हम है, हमारे भगवान है, प्रभु है, हम प्रभु है, हम प्रभु है, प्रभु के हम सदा समझ सदा ही अनादिकाल से ममई वाश है, जीव लोक है, जीव लोक में आया है, ममई वर्षो जीव लोक है, जीव भूत जीव लोक में जीव हो गया है, तो मेरा जीव लोक का नहीं, आप लोग जीव लोक के नहीं हो, जीव नहीं हो, परमात्मा हो। ममई वर्षो जीव लोक है, जीव भूत सनातन अनादिकाल से मेरा है, हम भगवान गए। इस वास्ते आनंद में रहो, मस्ती में मौज में रहे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। और एकदम ही भगवान के ही हैं, भगवान हमारे। जैसे बालक कहता है माँ मेरी है, माँ मेरी है, भगवान मेरे है, माँ पर अधिकार मानता है। बड़े भाई की माँ कैसे हो जाएगी मेरे गुम बिना, तेरी माँ नहीं होने दूंगा। ये भगवान हमारे, हम भगवान के। अच्छा अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सच्ची बात है, हम भगवान के। मौज करो, मस्त हो जाओ, हम लोग नाच रहे हैं। सदा याद रखो, सदा संसार के हैं नहीं, संसार में बने बने हुए बने हो, बने बना उठे, बना उठे पढ़ा उठे। असली तो भगवान के, असली तो पहला जिसके उसके ये वैसे संसार नकली संसार। हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु हम प्रभु। हर समय आनंद में मौज में मस्त रहो हरदम हरदम। सदा ही आनंद भगवान भगवान जय भगवान हमारे राम भगवान के सच्ची बात है सच्ची बात कश ही हो हम कपूत से कपूत है तो पूत तो है ही पूत तो है। इस हालत में ऐसे समय में हम भगवान के लिए इकट्ठे हुए हैं क्या ऐसे आए हैं वो तो ही नींद में नहीं आए आए भगवान के हम भगवान गए भगवान हमारे हैं परम पिता है परमेश्वर परमात्मा और दूसरा हो नहीं भगवान का हूं ये बात याद रखो याद भीतर से आप बात मान लेने चाहिए भगवान के हम भगवान के हैं भीतर से सदा ही भगवान के सदा ही ये भगवान के ही रहेंगे कभी दूसरे होंगे नहीं हो सकते नहीं दूसरे हो नहीं सकते तुम्हारे में ताकत नहीं है दूसरे को जाए कैसे हो जाओगे भगवान छोड़ सकते नहीं हमारे को सर्वशुषा सबके हृदय में भगवान रहते नरकों में जाओ तो ही भगवान तो हृदय में रहेंगे स्वर्ग में जाओ तो ही भगवान हृदय में रहेंगे पशु पक्षी बन जाओ तो भगवान तो मेरे हृदय में रहेंगे तो ये तो हमारे हैं हम भगवान के हैं सदा ही मस्त रहा केवल इतनी बात मान लो हम भगवान के ये तो है मम ए वंश मम ए वंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी अमृत से पुत्र माता है अमृत के पुत्र भगवान के है कैसे ही है जैसे है जैसे है तैसे कैसे भगवान के ये नहीं कि हम कोई शुद्ध होंगे निर्मल होंगे तब भगवान की प्राप्ति होगी भगवान हमारे हम भगवान के है माँ का बेटा होता है तो बेटा ही होता है कपूत हो तो बेटा है सपूत हो तो बेटा है अच्छा हो तो ही बेटा है निकवा हो तो ही बेटा है माँ है जैसे के जैसे भगवान के ये पक्की बात है सब भाई मान सब भाई सब भाई सब बहनों से सब भाई बहन भगवान के हम भगवान के हमारे भगवान हम भगवान के भगवान हमारे हम भगवान के इसमें विरोध हो नहीं सकता हम सदा ही भगवान के हरदम भगवान के रहेंगे भगवान भी हमारे को अलग कर नहीं सकते भगवान ने सब ताकत है यहाँ ताकत नहीं है भगवान ताकत नहीं है हमारे को अलग कर दे कैसे कर देगा भगवान के हम कैसे करेगा भगवान भी अलग कर नहीं सकते भगवान एकदम सच्चे सिद्धांत के पक्के निश्चित अकाट हमारी बात है सदा हम भगवान के सदा भगवान मेरे कैसे ही हो भगवान के अच्छे है तो मंद है तो बद भूल है पढ़ लिख है तो मूर्ख है तो कैसे ही है भगवान है फर्क नहीं इसमें बिल्कुल एकदम पक्की बात है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।